Różczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 23 dzień sierpnia. Na zegarach punktualnie 18, czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati. 2000 żołnierzy i wysoki na 2,5 metra płot mają zapewnić szczelność naszej wschodniej granicy. Ponad 500 osób zostało ewakuowanych z Afganistanu do Polski. Dziś spodziewany jest kolejny transport. Ponad 120 osób drugi dzień szuka w Wiśle starosty płockiego. W tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu o wysokości 2,5 metra na granicy Polski z Białorusią. Zapowiedział to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w przygranicznej miejscowości Kopczany. Mówił, że postawione wcześniej zasieki są zbyt słabe, by zapewnić szczelność granicy. Płot będzie w wysokości 2,5 metra. Będzie zbudowany z właśnie zasieków, tylko ułożonych pierścień na pierścieniu. Będzie stanowił w naszej ocenie solidną zaporę. Podwojona do 2000 będzie też liczba żołnierzy stacjonujących na granicy. Szef MON poinformował także, że złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy przez Władysława Frasyniuka. Miało miejsce haniebne zdarzenie. Dziś podpisałem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegające właśnie na zaatakowaniu funkcjonariusza, czyli żołnierza Wojska Polskiego na służbie. W rozmowie w TVN24 były opozycjonista porównał żołnierzy, którzy są na granicy polsko-białoruskiej, do watahy psów i śmieci. Już ponad 500 osób zostało ewakuowanych z Afganistanu. Nieco ponad godzinę temu w Warszawie wylądował 8 samolot z uchodźcami. Przewiózł 70 osób. W nocy przyleci kolejny z ponad setką. Talibowie nie przedłużą terminu ewakuacji obcokrajowców i Afgańczyków dla wojsk NATO. Ten termin mija 31 sierpnia. Islamiści zapowiadają, że każdy chętny będzie mógł wylecieć z kraju rejsowymi samolotami pod warunkiem, że ma ważną wizę. Na lotnisku w Kabulu trwa teraz dramatyczna walka z czasem. Wojska krajów NATO starają się jak najszybciej wywieźć z Afganistanu zarówno swoich własnych obywateli, jak i Afgańczyków, którzy przez ostatnie lata współpracowali zarówno z wojskiem, jak i z międzynarodowymi organizacjami. Nad ranem w rejonie lotniska doszło do strzelaniny między niezidentyfikowanymi napastnikami a afgańskimi strażnikami. W wymianę ognia włączyli się żołnierze z Niemiec, a jeden miejscowy strażnik zginął. Po opanowaniu chaosu operację ewakuacji wznowiono. W odpowiedzi na wcześniejsze sugestie, aby przedłużyć operację zaplanowaną do końca sierpnia, talibowie oświadczyli, że jeśli tak się stanie, to będzie to wyraz okupacji Afganistanu i zagraniczne wojska muszą liczyć się z konsekwencjami. Rzecznik talibów powiedział BBC, że Afgańczycy, którzy będą chcieli wyjechać z kraju po 1 września, będą mogli to zrobić komercyjnymi liniami lotniczymi, jeśli będą mieli wizę. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Nawet 15-20 tysięcy dziennie sięgnie liczba zakażeń w czwartej fali pandemii. Mówił o tym w Polsacie News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że możemy być też pewni tego, że pewne obostrzenia się pojawią. Chodzi głównie o te województwa, które mają bardzo niski poziom zaszczepienia. Zaznaczył, że jedynym województwem, w którym zaszczepionych jest poniżej 40% osób, jest województwo podkarpackie. Zaraz za nim są lubelskie i opolskie. A dziś mamy 107 nowych zakażeń w pełni zaszczepionych. Zaszczepionych jest prawie 18,5 miliona osób. We Włoszech w rozpoczynającym się w połowie września roku szkolnym nauczyciele i personel będą musieli posiadać przepustkę covidową. Nie będzie ona obowiązywała uczniów. Wszystkich jednak, nawet najmłodszych, będą obowiązywać maseczki. Green Pass jest wydawany zaszczepionym osobom, które przechorowały COVID-19 lub posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wykonanego maksimum 48 godzin wcześniej. Minister Patrizio Bianchi powiedział, że zatrudnieni w szkole nieposiadający przepustki będą natychmiast zawieszani. Jeśli po 5 dniach nie zaopatrzą się w Green Pass, nie otrzymają pensji. Dotychczas nie zaszczepiło się 13% personelu szkolnego, czyli ponad 185 tysięcy osób. Jeśli chodzi o uczniów, w przedziale wiekowym od 16 do 19 lat zaszczepiło się ponad 60%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 120 osób od rana przeszukuje dno Wisły i brzegi rzeki w poszukiwaniu starosty płockiego Mariusza Bieńka. Na wysokości Świniar pod Płockiem wczoraj wieczorem trzej mężczyźni wypadli z łodzi. Dwóch się uratowało, mówi Marcin Policiewicz z prokuratury rejonowej w Płocku. zapłynęli na tak zwaną mieliznę. Nie chcieli tam zarzucić kotwicy. Wtedy doszło do przewrócenia się tej łódki. Panowie wypadli, natomiast tam nie było głęboko, dlatego też na pierwszej chwili wydawało im się, że tam się nic nie stanie. Natomiast w którymś momencie pan starosta się oddalił. No i już nie był w stanie wrócić. Jeden z panów, zanim popłynął, chciał go ratować nieskutecznie. Wszczęto prokuratorskie śledztwo. Ustalono, że dwaj mężczyźni, którzy się uratowali, byli nietrzeźwi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada, pada i pada. Może nie wszędzie, ale w większości kraju. Wieczorem na krańcach północnych zachmurzenie małe i umiarkowane i tylko tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite i opady deszczu miejscami o natężeniu dość silnym. Od Śląska po Podkarpacie możliwe burze. Temperatura od 17 stopni na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce do 21 miejscami na północy i 22 na południowym zachodzie. W nocy sytuacja niewiele się zmieni. Na pewno zmieni się temperatura od 11 do 15, tylko miejscami na Mazurach i Suwalszczyźnie jeszcze chłodniej, bo od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynifc.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wracam od wędkarza. Jestem na Pojezierzu Drawskim. Kupiłem 2 kg sielawki za 33 zł. Sami usmażyły. Dwie dwójki, siedem trójek to a propos paragonów grozy, o których mówiliśmy w poprzedniej godzinie. Zapraszamy do trójki. A Państwu za ile udało się zaszaleć? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam. Po godzinie 18:07 Olga Szućko, Jacek Kisielewski, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take My Breath to grupa The Weeknd. 16 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, w Kijowie rozpoczęły się dzisiaj obrady szczytu tak zwanej Platformy Krymskiej, zainicjowanego przez Ukrainę projektu poświęconego kwestii okupowanego przez Rosję Półwyspu Krymskiego. W szczycie biorą udział przedstawiciele ponad 40 państw i organizacji międzynarodowych. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda, który zapewnił o polskim wsparciu dla Ukrainy zmagającej się z rosyjską agresją. Krym to Ukraina. Nie zgadzamy się na odmienną narrację, mówił polski przywódca podczas międzynarodowego szczytu Platformy Krymskiej. W spotkaniu, jak powiedziałem, biorą udział delegacje z blisko 50 krajów i organizacji międzynarodowych. Ukraińskie władze chcą w ten sposób ponownie zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na trwającą rosyjską okupację części jej terytorium. Z Kijowa relacja naszego wysłannika Karola Darmorosa. Solidarność. To słowo często pojawiało się w wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy podczas szczytu Platformy Krymskiej. Andrzej Duda zapewniał, że Polska nie pozostanie obojętna na sytuację Ukrainy zmagającej się z rosyjską agresją. Dlatego stoję tutaj dziś przed Państwem, by powiedzieć w sposób jasny naszym ukraińskim braciom. Polacy rozumieją Waszą sytuację, Wasze uczucia, Wasze cierpienie. Możecie liczyć na nasze wsparcie. Andrzej Duda zapewniał, że nikt z uczestników szczytu nie będzie obojętny wobec ewidentnego łamania prawa międzynarodowego oraz niszczenia integralności terytorialnej Ukrainy. Prezydent mówił również o sprzeciwie wobec obecnej sytuacji na okupowanym przez Rosję półwyspie. Bezprawne zatrzymania, deportacje, przypadki zaginięć, stosowania tortur, nieludzkiego traktowania, zastraszania, wywłaszczania, dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie lub wyznanie stały się elementem codzienności mieszkańców Krymu. Polska nie godzi się również na prześladowanie Tatarów krymskich, ograniczanie możliwości nauczania w językach ukraińskim i krymsko-tatarskim, a także na szykanowanie wspólnot religijnych, w tym cerkwi ukraińskiej, muzułmanów czy Świadków Jehowy. Prezydent zwrócił również uwagę na postępującą militaryzację Krymu i przylegających do niego akwenów morskich. Krym to Ukraina. Wiedzą o tym wszyscy zebrani dziś w Kijowie. Nie zgadzamy się na odmienną narrację. Głęboko ufam, że podjęte przez nas dziś decyzje przyczynią się do utrwalenia w społeczności międzynarodowej przekonania o konieczności stałego, konsekwentnego działania na rzecz odwrócenia skutków nielegalnej aneksji. Gospodarz szczytu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówił, że okupacja Krymu nigdy nie będzie jedynie problemem jego kraju. Ukraina nikogo nie zmoże. Powrócić Krym. Ukraina sama nigdy nie będzie w stanie przywrócić Krymu. Potrzebujemy pomocy, realnej pomocy na poziomie międzynarodowym dla deokupacji Krymu. Synergia naszych działań powinna zmusić Rosję do przystąpienia do rozmów o przywróceniu nam naszego półwyspu. Pro powrócenie naszego półwyspu. W Kijowie jest też szef Rady Europejskiej Charles Michel, który podkreślał, że Unia Europejska będzie kontynuować politykę nieuznawania rosyjskiej aneksji. Będziemy stać z podniesioną głową przeciwko jakiemukolwiek naruszeniu prawa międzynarodowego. Takie bezprawne działanie kosztuje i będzie kosztowało sporą cenę. Wyraźną demonstracją tego podejścia są restrykcje nałożone przez Unię Europejską i stale wzmacniane od 2014 roku. Enforced since 2014 serve as a clear demonstration of that. W Kijowie prezydent Andrzej Duda spotkał się również z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Przywódcy omówili presję migracyjną ze strony Białorusi. Jutro w Kijowie prezydent Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 30-lecia niepodległości Ukrainy. No. Don't nobody know my troubles begun. Don't nobody know. Moby w trochę innej wersji niż nas przyzwyczaiło. 24 minuty po godzinie 18. Bociany, proszę Państwa, zaczęły odlatywać powoli do ciepłych krajów, co niestety oznacza, że lato powoli, acz nieubłaganie się kończy. No ale nie wszystkim boćkom udaje się odlecieć. Tak też po raz kolejny stało się w gminie Ryglice, niedaleko Tarnowa. Jeden z młodych boćków wypadł z gniazda w miejscowości Kowalowa. Na ratunek pośpieszyli mieszkańcy, ale przede wszystkim pani Dorota Turczyn. Na co dzień jest położną, a po godzinach też pomaga tyle, że dzikim zwierzętom. Sprawą zajął się Bartek Masiarz. Gdzież on jest? O, proszę. No piękne. Ja jestem położną, a bociany zawsze kojarzą się z naszą profesją, nieprawdaż? No tak, skojarzenie oczywiste. Tak, jeżeli zajmuję się dziećmi, to mogę się również zająć dziećmi bocianimi. To idziemy popatrzeć troszkę bliżej. On sobie tak chodzi i tam z gałęzi starych zrobił sobie sam gniazdo takie. Jakaś słoma i sobie urzęduje. A śpi w kurniku z kurami ozdobnymi. A czyli potrzebuje towarzystwa? Znaczy, podejrzewam, że potrzebuje dachu, bo ten bocian próbuje się wznieść, ale nie daje rady. Pani jakoś woła na niego? A tak. Ten bociek ma na imię Wiesiek. O, a to od czego? A od tego, że pan Wiesław Siedlik, który jest komendantem naszej straży gminnej pożarnej, pojechał ze mną i pomógł złapać tego bociana, jak również zafundował dużą ilość pokarmu jako pierwszy, więc bociek to jest Wiesiek. Jest to czwarty bocian. 2 lata temu była para dwóch bocianów. Ze 4 lata temu też był bocian, którego wypatrzyłam nawet w listopadzie, że chodził po łące, też się znalazł. I teraz tutaj ten następny. Także już rozmawiałam z panem Jackiem Wąsińskim z Mikołowa, z Leśnego Pogotowia. I już przyjdzie odpowiedni czas. Pan Jacek przyjedzie po tego bociana. No oczywiście wszystko sfinalizuje nasz pan burmistrz Paweł Augustyn. I to jest tak, że ten bocian będzie raczej zimował? Tak, raczej zimował, nawet dlatego, żeby, jak to się mówi, wypróbując nawet własne siły, nie wzbił się tam, przypuśćmy, ze 3 metry w powietrze i gdzieś odleciał, a potem on się nie wzbije w górę i najprawdopodobniej by zginął, więc pan Jacek prosił, żeby nawet u jednego skrzydła podciąć lotki, tak jak pan widzi. I ten bociek będzie zimował w Mikołowie. O, widzi pan? On próbował się tak podnieść i siadał. Czyli musiał go prawdopodobnie, jak spadał z tego gniazda, prąd. Nie mógł za bardzo stać na nogach, tak się kiwał, siadał, a w tej chwili sam pan widzi, że biega. Oprócz bocianów coś jeszcze? 2 psy, 4 koty, no i 8 jeży. A skąd te jeże? A jeże też oczywiście przynoszą mieszkańcy, bardzo dobrze, bo świadczy to o wielkiej empatii naszych ludzi do życia i szukają pomocy. Nie odmawiam, dlatego że potrafię zaopiekować się tymi jeżami,

dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Tak, dla odmiany zagraliśmy zupełnie innej beczki. Jazz Band Młynarski. 18:33. Zaproszenia będę miał dla Państwa muzyczne. Też jakby z zupełnie innej beczki, ale to za chwilę. Na razie kilka słów o pogodzie. Dziś wieczorem na krańcach północnych kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tylko tam bez opadów. Na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie duże i całkowite i opady deszczu i miejscami te opady mogą być o natężeniu dość silnym. Od Śląska po Podkarpacie możliwe także burze. Temperatura od 17 stopni na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce do 21 miejscami na północy i 22 na południowym zachodzie. W nocy sytuacja niewiele się poprawi, właściwie nie poprawi się wcale. Temperatura od 11 do 15 stopni, miejscami na Mazurach jeszcze chłodniej, na Mazurach i na Suwalszczyźnie od 7 do 9 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. Trójka. Program trzeci. Wspomniałem o zaproszeniach, które mam dla Państwa na Carbon Silesia Festival. Jeśli pamiętają Państwo taki projekt Snowfest, no to to są ci sami twórcy. Nowe dwudniowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski, w którym najlepsza muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią sztolni Królowa Luiza. To w Zabrzu. Na miejscu na uczestników czekać będzie ponad 30 artystów, trzy sceny muzyczne, scenografia wykorzystująca wyjątkową przestrzeń tej starej kopalni. Coś niesamowitego się szykuje. No i teraz zaproszenia dla Państwa. Bardzo proszę, zaproszenia są podwójne, więc proszę nam dać znać mailem na zapraszamy do trójki pisane razem .pl, polskieradio.pl albo zd3, krócej i szybciej się pisze, zd3@polskieradio.pl. Proszę dać znać, że są Państwo zainteresowani. Carbon Silesia Festival. Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, po ludzku spartolili. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamiary. latem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Za 19 minut będzie 19. Reportaż w Trójce. 20 sierpnia 1944 roku biało-czerwona flaga zawisła na gmachu polskiej akcyjnej spółki telefonicznej Pasty przy ulicy Zielnej. Zdobycie tego budynku było jednym z największych sukcesów powstania warszawskiego. Dziś 90-letni żołnierze Armii Krajowej mówią, że ich ziemski czas się kończy i może to ostatnia okazja, żeby mogli o wydarzeniach z powstania opowiedzieć. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Cierń w sercu Warszawy. Wielce szanowni państwo, drodzy przyjaciele. Budynek Past, zbudowany w 1904 roku, był najwyższym budynkiem w Królestwie Polskim i Rosji, przeznaczony na centralę telefoniczną firmy Ericsson, umożliwiającą połączenia z całą Europą. W dwudziestoleciu międzywojennym był eksploatowany przez polską akcyjną spółkę telefoniczną, skąd pochodzi skrót PAST. W Warszawie przed II wojną światową wyższy był tylko budynek Prudencjal na placu Napoleona. Witamy wszystkich przybyłych z okazji 77. rocznicy zdobycia gmachu Pasty. Witamy serdecznie powstańców warszawskich. My mamy powyżej 90 lat, a dochodzimy do setki. ostatni świadkowie tamtych wydarzeń. Zdobycie Pasty to jeden z najważniejszych sukcesów powstańców warszawskich. Na tym jednym z największych gmachów stolicy zawisła biało-czerwona flaga. Zawiesił ją Ryszard Fiks. Ze smutkiem odnotowujemy, że odszedł na wieczną wartę. Uczcimy minutą ciszy zmarłego w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych pana Ryszarda Fiksa, żołnierza, który zdobywał gmach Pasty, a po jej zajęciu wywiesił tam wówczas biało-czerwoną flagę jako symbol zwycięstwa. Bardzo prosimy Państwa o powstanie. Powstańcy warszawscy, bohaterowie naszej wolności. Zdobycie tego gmachu miało znaczenie nie tylko militarne, bo na tym jednym z największych gmachów ówczesnej Warszawy załopotała biało-czerwona flaga, stanowiąca dla was, walczących wtedy o wolność, dla ludności cywilnej, taki widomy punkt odniesienia. Ta biało-czerwona flaga powiewająca nad walczącą Warszawą. Lecz na nic szafy i granaty za każdym razem dostają łapy. I wkrótce przyjdzie ta chwila, że zwyciężymy i do cywila. Tadeusz Jarosz, pseudonim Topacz, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Widziałem chłopaków idących Świętokrzyską ulicą w stronę Pasty, kiedy poprzedniego wieczoru jeszcze, kiedy szykowali, wiadomo było, że coś tam znowu będzie z tym budynkiem Pasty. I właśnie o ten budynek, na którym nie było flagi. Pierwsze to miałem możliwość zobaczyć na Prudencjalu właśnie, 40 minut po wybuchu powstania. Byłem akurat w obmierzchu kwaterze, ten na Brackiej 5, powstanie wybuchu. Budowaliśmy barykadę tam. Ja stałem przy tej barykadzie, budynek Prudencjalu widoczny. Na czubku tego Prudencjalu biało-czerwony, wielki biało-czerwony sztandar. Po 5 latach, kiedy nie wolno było czegoś takiego oglądać, kiedy no, biało-czerwone barwy, to kara była za to. Było wzruszenie niesamowite. Znowu jesteśmy w Polsce, wolnej Polsce. I łopotała na nim do 3 września. Wisiała jeszcze, bo niemiecki myśliwiec sam uszczelił właściwie wieżyczkę, która tam była taka stalowa wieżyczka na czubku. Ta wieżyczka zwisła i na tej zwisającej wieżyczce biało-czerwony sztandar jeszcze wisiał. Potem mnóstwo flag na wszystkich budynkach w Warszawie, ale jeden ten wysoki właśnie, ten, co był taki wrzut, powiedziałbym, na terenach zajętych już przez powstańców. A ten budynek stanowił właśnie ten cierń, taki bardzo przykry cierń. Całością akcji dowodził dowódca batalionu Kliński, rotmistrz Leliwa, Henryk Leliwa-Rojcewicz. Ja na poczcie miałem 15 ton benzyny i musiałem tą benzynę i ropę przenieść po samą Pastę. Ludność i żołnierze bardzo chętnie to zrobili. Miałem do tego specjalną pompę, która wypompowała 1000 litrów na minutę tej benzyny i mogliśmy podpalić przez to Pastę. W nocy z 19 na 20, początkowo dość trudno było, dlatego że Niemcy gasili nam to co myśmy mogli tam zapalić im. No ale spróbowaliśmy jeszcze następny raz, znowu drugie 1000 litrów i znowu już na drugie piętro wyżej, no i tam zaczęło się palić. Niemcy uciekli do góry, ale jednak bronili się, nie można było dojść do nich ze względu na to, że zostały z góry granaty na ulicę i nie można było wydostać. Więc zostało zarządzone zrobienie 2 wyłomów. Zostało wykonane przez saperów. I przez te wyłomy wdarły się oddziały szturmowe do środka i zaczęła się walka w środku. Ogłosiłem Niemcom, żeby się poddawali, bo inaczej to spompuje znowu tam na dół benzynę i podpalimy. Więc Niemcy jednak początkowo nie chcieli, ale ostatecznie zaczęli powolutku wychodzić. I wzięliście ich ponad 100. Ufaj wiara i wytężaj słuch, wreszcie młody duch jak stan. O zdobyciu Pasty to dowiedziałem się chyba pod koniec sierpnia, że ta pasta na zielnej. Więc ta pasta jak była zdobyta, to sam widziałem, bo ten jakiś tam meldunek w ten rejon nosiłem nieraz, spalony czołg przed budynkiem pasty. Szanowni Państwo, dzisiejsza rocznica, tak jak każdy dzień wspominany i związany z walką o wolną Warszawę, o wolną Rzeczpospolitą, to okazja, aby wam, powstańcy warszawscy, podziękować, że wtedy nie zabrakło wam odwagi, że nie zabrakło wam męstwa, że nie zabrakło wam wiary. Prosimy delegację o zajęcie miejsc za wieńcami. Wieniec od mundurowego klubu motocyklowego Smoking Barrels. To, co ci ludzie kiedyś robili, to jest dla nas czymś naprawdę wielkim. A my jesteśmy mundurowym klubem motocyklowym. Przyjechaliśmy na tą uroczystość w rocznicę właśnie zdobycia pasty, ponieważ wspieramy powstańców jako nasz klub mundurowy. I widzimy powstańca, który idzie z popaską, wsadzamy go na motocykl i jedzie z nami w berecie. Nawet mamy z tego zdjęcie. Współpracujemy tutaj z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, z prezesem Mirosławem Hadą. Mam 2,5-letnią córkę Marysię i ona już od co najmniej 2 lat towarzyszy nam w tych spotkaniach z powstańcami. Zawsze bywa na uroczystościach. Dzisiaj niestety jeszcze nie jeździ na motocyklu, nie mogła być ze mną. Natomiast ma taki album, który będzie w jej skrzyni pamięci zrobiony przez mamę jej, a album jest z powstańcami. Z każdym z powstańców, który żył i który jeszcze żyje, ma zdjęcie, no i zdjęcie podpisane. Stefan Laube, pseudonim Adam. W czasie powstania walczyłem w batalionie Soku, w którym również walczył Antek Rozpylacz, Antoni Godlewski, który zginął 8 sierpnia. Był bardzo dzielnym żołnierzem i stał się symbolem Powstania Warszawskiego. Ma swoją ulicę, ulica Antka Rozpylacza na Woli. Miał 21 lat, był studentem w czasie okupacji, studentem medycyny pierwszego czy drugiego roku, ale również był żeglarzem. Ja, tak się złożyło, że ja poznałem Antka Rozpylacza w 1942 roku nad Wisłą, na tej samej przystani, miał swoją piękną łódź, a ja pomagałem braciom w budowie żaglówki. I właściwie pierwsze takie wskazówki żeglarstwa to właśnie były od Rozpylacza. Myśmy przysięgę składali, nie cofnąć się przed ofiarą życia. Pierwszy termin powstania był 27 lipca. A drugi termin 1 sierpnia. 28 sobotę Niemcy kazali się zgłosić mieszkańcom Warszawy do prac przy fortyfikacji. Nikt się nie zgłosił, czy prawie nikt. Przełożyli to obwieszczeniem, że ma się 100 tysięcy mieszkańców Warszawy w wieku od 16 do 60 lat. Niezgłoszenie się kara śmierci. Nikt się nie zgłosił. To by rozstrzeliwali. Jak wybuchło powstanie, to była euforia, radość, biało-czerwone flagi. Walczymy o wolność i tą wolność wywalczymy. A nie wywalczyliśmy. Czy można się było spodziewać, że Niemcy po powstaniu zniszczą Warszawę totalnie? Kiedy toczy się dyskusja o sensie powstania, to i takie słowa nasuwają się wśród walczących, że powstańcy przepraszają za powstanie warszawskie. O nie, to nie wy macie przepraszać. Przepraszać mają ci, którzy Polskę napadli w 1939 roku. Niemiecka III Rzesza i sowiecka Rosja. Wy obroniliście honor Polski. Chwała powstańcom warszawskim. Czas robi swoje i nasz wiek przypomina nam o konieczności zakończenia ziemskiej działalności. Pan profesor Leszek Żukowski, były prezes Światowego Związku Armii Krajowej, nigdy nie powiedział błahych rzeczy. Stąd może ostatnia okazja, aby przypomnieć młodszym pokoleniom naszą przeszłość i sugestie dotyczące działania w przyszłości. Był